Chantal Mayemba, yo kanga mama, Bamiye, oyo kanga mama. Chantal Mayemba, yo kanga, Kitoko, ya Chantal yeye, ibana mutabu mwana na ye. Bokende kotuna, nabae bazala kango, mongolo babimaka na ye, na maternité. Kitaka mama na ena banyole na maboko Nache mobimbe ningalaka Bawela kako mema ye Azalaka seko seka Aye ye Kamo Chantal akomaki na 18 ans Yebele aba garçon bakomaki kolula ye Na bambongo na barolse akoni mabangote Na kitenge na parole akoni mabangote Na ba promesse, na ba bijoué, a koni ma bangote A koni ne singa, a kodo ma somboe Aya la sousou kone ngose la me Kouto tamola iko bangate nengwe koya Olingo na biso seli kole kangama Sokito zoni ma bete banaka koni bisana Chantal Mayemba yokanga, Ferro Kuta yokanga, Jomo Chéri Tunanga, Coxon Mama Yayananga, Tope Sana Bolingo na biso valeureux, Tope Sana Bolingo na biso dignité, Tango Baninga Bakomo na biso babele la roni. Tango baninga bako mona biso babele la bienheureux na sala minie. Naya la susu kane ngose la ne, Kuto tamo la iko banga tene mweko ya, Olingo na biso se iko e kangama, Sokito soni maketo e banaka poli bisana, Kina na tiko se za kreshi. Yeah.